تختی غربیان تختی پومندو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو تختی غربیان تختی پومندو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو تخنیک تکتیک زوری تمام شو پو جهانی سطح مخطورا او بدنام شو ناکام شو سفر طاقتی شولو سفر دا استعمار او دا اشغال فکر خام شو ناکام شو سفر طاقت شولو سفر دا استعمار او دا اشغال فکر خام شو ناکام شو دا تختیش کس پالی خاتلی و تلی نشید خلاصون لار لانتوی نا غازیانو دا تختیش کس پالی خاتلی و تلی نشید خلاصون لار لانتوی نا غازیانو تختی غربیان تختی پومندو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو پونڑی والو جڑ محشر داز مکا فازا ورتا تنور ورتا ساقر دا خطر دا لہاری خواکانی پری اوری لاری او گاری ورتا ٹول سنگر سنگر دا خطر دا لہاری خواکانی پری اوری لاری او گاری ورتا ٹول سنگر سنگر دا خطر دا دما سیری کڑی تی تاو دی پو چیغو چیغو پو تو بورا غلی دینا غازیانو دما سیری کڑی تی تاو دی پو چیغو چیغو پو تو بورا غلی دینا غازیانو تختی غربیان تختی پومندو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو دل ترات للخورا آسان می خوبرتا تل دسر پو بایا پو تاوان می درگران می اجل نیولی دل تراشی دشتی او غرون ورتا جوڑ بیا قبرستان وی درگران وی اجل نیولی دل تراشی دشتی او غرون ورتا جوڑ بیا قبرستان وی درگران وی دلتا پردی اوسی دینشی خوری وخی او هادونا دلتا شینا غازیانو دلتا پردی اوسی دینشی خوری وخی او هادونا دلتا شینا غازیانو تختی غربیان تختی پومندو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو که خدای کول مور خپل واکی داد نړۍ والو مو ګټلی ازادی دا خوښي دا نغمی وگمی دا نیک مرغی دی نور دا سحر ټولېږي خوشالي دا خوښي دا نغمې وږمې د نیکمرغۍ دي نو دا موټه غر ټولېږي خوشالي دا خوښي دا عاجز مسجون په ترانو کې په مینا مینا د غازیرۍ در کوینا غازیانو عاجز مسجون په ترانو کې په مینا مینا د غازیرۍ در کوینا غازیانو تختی غر بیان تختی سرونا واپس دینا غازیانو تختی غربیان تختی پومانڈو سردی مات سرونا واپس دینا غازیانو تختی غربیان تختی پومانڈو سردی مات سرونا واپس دینا.